When you understand that the old priests, the magicians, worked their magic on people with their magic wand, and their magic wands were always made out of solid wood, and they're still working their magic today on with Hollywood. Death from overdose. Nawet na krzyżu płonę. Czekam na flotę, chcę bić nieśmiałą jak sama kochę. Jak spadłeś 9 pięter na wysło, to nie pomoże. Ta bestia całe życie czeka na kolejną głowę. Diamenty nie są wet jest twoja girl. Stawi się co drzewo, też ma prawo nosić chain. Trochę mes na bani, jakbym palił kurs LA. Mam trochę mes na bani, w oczach widzisz tylko pan.